«Товаришу», – гукнув нам ручка великан, – «не іскушай, бо лоб не твій. Даром чоловікою оскомину на зуби напускає. Бо кажіть же самі, чи не можна би нам по-людському жити? І земелька плідна є, і річки рибні, і худібка випасається. Так чортова мати наплодила оцих ворогів. Накублилося Москви, Бельзевуб свого сина Петра між нас післав. І ганяйся тепер за цею погоню, виваливши лизня, як гонча собака. Що одних проженеш, то другі з іншого боку виходять. А дрисля їх напала б, шлях би їх трафив. Тю!» І стали козаки нарікати на свою долю, маючи на гадці недалеке свято Різдва Христового, котре їм доведеться проводити не дома, і чи загалом доведеться. І мішалися зітхання з прокльонами, жалі зі злістю, смуток із козацьким безтяменним завзяттям, від котрого столи дрижали, а шибки, мов, зі страху дзеленкотіли. Пощазали ділочки на хазяйчиних щічках, дівчата мовчки попритуплювали до своїх козаків, одарка до осавула прилипла. Нараз Мручко глемизнув кулаком об стіл, аж недопитий Михайлик на ньому на півліктя підскочив і пішов шкереберть. «Самі ми тому винні», – гукав. «Верзуни ми широкоморді, горлаї з ротами від уха до уха, а з мозками як у курок. Шаблою то ми ще робимо не згірш, але розумом то так виляємо, як здохли теля хвостом. Чужому будемо на запропали служить, але власного рейментаря послухати та постояти за ним нам важко. Найлиш поховзнеться йому нога, хай він щось не по-нашому зробить, так нараз і завиємо, як тічня вовків. А щоб ми околіли, а щоб нам пси на вальторнях марша заграли, бо ми нічого більше не варті. Возьміть мене, ірода окаянного, я ж нині гетьмана нашого, його милість Івана Степановича, відступити хотів. Тікають другі, гадаю, чому ж би й мені не тікать? Подумайте, я, старий козак, а до того ще й шляхтич, Мручковський, мало що не осоромив себе, як гевал, як простий чорняк. Гетьман в опресії, президію свою покинув, маєтності лишив, на старості літ бурлакувати пустився, а все для нас, все для тієї України, а я, трясця б мене напала, завійниця б мені всунулася в боки, я його відречися хотів, як Петро Христа, і як куропут хотів утікати з табору. Ах, люди, люди, тримайте мене, а то об свій череп хамський розтрощу або вас повбиваю, як собак». Товариші скочили до нього, але в ту мить задудоніла земля, захрикотіли шаблі об ворота, і собаки кинулися до них з таким бішеним лаєм, ніби вони їх пожерти хотіли. Хазяйчині дівчата позіскакували з козацьких колін і виплигнули з хати, щоб уйняти собак. За хвилину на порозі появився Чуйкевич. «Вечір добрий, панам! Добрий вечір, милості ваші! Сідайте, не погордуйте нами!» «Не пора мені сідать, діло важне!» Обступили його. Лиш Мручко облокотився на стіл і дер шпакувату чуприну. «Кілька десятків охотника гетьман Ідбатуринові шле. Хто з вас голоситься?» «Я», – гукнув нараз Мручко і стояв випрямлений, як струна. «Я теж голошуся», – озвався за ним великан, забуваючи про хазяйчині ділочки і про коропа на солодку. «Я», – загомоніло кругом. «Як бачу, жереб прийдеться кидать», – сказав Чуйкевич, «бо більше як чотирьох старшин не треба. Козаків виберете собі із охотників. Хто поведе?» «Я», – гукнув знову сотник Мручко, і притім стало, бо він зі своїми хитрощами і з козацькою фантазією до такого небезпечного діла дійсно найкраще надавався. «Ще й осавула одного можете собі взяти», – казав Чуйкевич. «Я піду», – зголосився той, що з одаркою сидів, і великанові гулю за ухом набив. «Тільки вважайте, панове, діло важне і небезпечне. Будь-кого брати не годиться. Вибирать що найвідважніших і найбільш досвідчених козаків. Язика добути треба, і то хутчіш. Гетьман знати хоче, що з Батурином, чи держиться він. Це найважніше». Погодилися скоро. Кому йти? Розплатилися, розпрощалися з хазяйкою і вибігли з господи. Чуйкевич скочив на коня. Останній виходив молодий осавул. В темних сінях хтось ухопив його за рукав. «Візьми мене з собою». «Тебе? Здуріла дівка! Там смерть! Краще з тобою смерть, ніж без тебе життя. У спідниці підеш? Я вже в шароварах, а в чобітках і без того ходжу». «А коса?» «Волосся у дрібушках, дерегелями круг голови, з під шапки не видно». «А кінь?» «Осідлений у стайні, у нас все один наготові». «Як гадаєш?» Повисла йому на шиї і присмокталась до уст, як п'явка, а тоді відскочила нараз, як ужалена, і побігла в стайню. Також якась, — говорив про себе Осовул, поспішаючи в табор, — але ж гарна, несамовита краса, з такою і вмерти не жаль. Коли відділ охотників під проводом старого сотника Мручка виїздив з гірок, біля Осавула їхала одарка у високій шапці, ковнір поставлений, бо зима, падав густий сніг і темно було. І ніхто навіть не запримітив, що ті оба їздці чогось-то дуже наближалися до себе, аж їх коні боками отиралися. На містках та у ярках не висувалися поперед других, лиш прилишалися позаду, поки не опинилися на самім остатку. Тоді кінь сотенного Осавула аж двох їздців на собі двигав, а кінь його товариша з порожньою кульбакою ішов. Сніг падав і зимним кожухом отулював двох їздців на одному коні, але їм було тепло. Як виїхали за лінію шведських і наших варт та опинилися серед широкого поля, Мручко поділив свій відділ на 4 частини, в кожній по 10 людей з одним старшиною на чолі. Великан з першим десятком скочив уперед, 2 десятки пустилися направо і наліво, як 2 крила, а провідник, себто сам Мручко, йшов позаду. А знов у кожному десяткові двох козаків гонило наперед, двох по боках, а решта за ними. Не мали далеко відбігати від себе, щоб на знак Соремки могли собі поскочити на поміч. Так сунулись вони в південно-східному напрямі, маючи на увазі, що із заходу та від півночі москалі підкрадаються до союзної шведсько-української армії, щоб непокоїти її, відбираючи фураж і окорм, котрий треба було довозити з далеких сіл. Селяни не давали його раду і лучалися не раз, що самі й доносили москалям, куди цей фураж їде, щоб його цар відібрав, чого, розуміється, не було їм ніякого хисна, бо їх добро, сяк чи так, до них вже не вернулося, хіба що заспокоїли свою жадобу помсти та дістали який там марний, а часом і фальшивий гріш у нагороду. Що лиш тоді, як 3 десятки почвалали вперед, а Мручко з четвертим пустився за ними, виявилося, що завдання, яке він прийняв на себе, не було із найлегших. Головно тому, що сніговиця не тільки вкривала грубим рядном всю землю, затираючи всякий слід, всяку познаку людської і кінської ходи, але й на кілька кроків нічого не можна було побачити, а й почути нелегко, хіба і ржання коней. Але ті, неначе розуміючи небезпеку, бігли мовчки, навіть не порскаючи, хіба постогнуючи в ряди годи. Осавул їхав біля Мручка, маючи по правому боці свого несподіваного товариша. Мручко озирнувся. «Чи мені двоїться в очах? Чи може я до 10 числити забув? Але бачиться мені, що в нашому десяткові душ 11 не береться. Значиться, у котромусь із тамтих мусило б тільки 9 бути. Цей 11-й – це надчисельний охотник, доброволець не із війська, а так собі. Я його беру на свою відповідальність», – пояснював Осавул. «Воєнні хрестини? Щось таке. Краще б другої нагоди підождати, бо ця до похоронів ближче, чим до хрестин». «Дуже просився», – поправився Осавул. «Я не нашого брата до воєнних пригод. Я старий, а гляди, не всидів увек. Що ж про молодого казати? Хай їде. Тільки ти позір на нього давай, щоб не відбився». Але Осавулів товариш і без того не відставав від Осавула. Осавул же і без поради Мручка не спускав із нього ока. Їхали вони тепер хоч не на одному коні, а все-таки як не мож ближче біля себе. Якраз з'їздили в ярок, котрим перепливала річка, скована ледами. «Гоу!» – гукнув старий сотник, зліз з коня і казав собі посвітити. Викресали огню, запалили смолоскипи, і Мручко довго осмотрював лід на річці. Тут вітер здував свіжий сніг, і, мабуть, сотник добачив те, чого шукав. «Завернути там тих! Поїдемо здовж річки!» Трьох козаків скочило на 3 сторони світа і потонуло в сніговії. Осавул під'їхав до Мручка. «А не краще було б нам простувати в ліси? У лісі в таку пору все-таки безпечніше. Звірячі сліди здовж річки біжать. Побіжимо і ми за ними, щоб не стрінутися з якою більшою купою ворогів». Ждали, поки тамті не надійдуть. «Сніг не одному поміг», – говорив Мручко, – «але нині він мені так потрібний, як жидові пархи. Шиї своєму коневі не бачиш, а там гляди, щоб на ворога не наїхав. Околіли б вони. Коли я у Єдикулі в башні сидів», – почав розказувати, – Але над'їхав великан, а за ним Шелест та інші, і кінчити не було коли. Посувалися лівим берегом річки, відділ за відділом, справно і тихо. Осніжені цілі, рівно люди, як і коні, і коли б їх хто тоді побачив, то скорше взяв би їх за духів, ніж за живих людей. Осавул нахилився до свого товариша. «Не зимно тобі?» «Гаряче». «А не страшно? При тобі?» «Скажи, чого ти покинула Веклу?» «Ні». «Ні, добре, навіть дуже». «А чого ж пішла?»